Klasyczne wizje już wyszły z mody, a nowoczesne uderzają jak podkowy, widok odległy, dalekie przeniesienie. Zostaną na ziemi tylko kamienie. Kamień był i kamień będzie. Pustka od lat panoszy się wszędzie. Zewnętrzne omamy, wewnętrzne ciśnienie. Teraz wdychanie, wczoraj bawienie. Kulminacyjny punkt przedstawienia. Czeka aż znikną urojenia, które wytwarzane są z dnia na dzień. Smutek, rozpacz, strach i cień. Dzień w oddali stracił swego pana, a na każdej myśli jest jakaś rana, która krwawi bardzo powoli, a pomnik życia niepewnie stoi. Jak miał zaraz upaść, stracić równowagę, honor kamienia, zachowajmy powagę. Zwolniony rytm odlicza czas do totalnej zagłady wszystkich mas. Konflikt pokoleń, generacja X. Naprawdę dużo pracy wkłada się w ten miks. To jesteśmy my, brudne demony przetrwania. Mam dosyć waszego kłamliwego szczekania. Człowieku, mów prawdę albo spierdalaj. Jeśli chcesz żyć, to więcej się staraj. Masz prawo żyć i oddychać, a nie swój świat w odłaj spychać. Myśli jak kamienie, drzwi na drugą stronę. Zostaw mnie w spokoju, ja już tonę. Kamień to ja, jestem nieobecny, ale organizm jest waleczny. Przeciwciała, czy wy jeszcze żyjecie? Jak czy śmierć będzie pierwsza na mecie? Kamień to ja, jestem nieobecny, ale organizm jest waleczny. Przeciwciała, czy wy jeszcze żyjecie? Jak czy śmierć będzie pierwsza na mecie? Wyczerpanie energii przeradza się w ból. Wypłynęła z żył, życie oddaje na sól. A kości są już prawie rozpuszczone, umęczone. Ciało przechodzi na drugą stronę. Poznajesz ten zapach? To rzeka Styx. A szybki rytm to syntetyczny krzyk. Światło coraz bardziej oślepia, a stary przewodnik już na ciebie czeka. Tonie z kamieniem bez duszy i twarzy. Nigdy nie płacze i nigdy nie marzy. Nie można go ominąć ani przekupić, a jego czujności nie da się ubić. Demon żywych i opiekun zmarłych, pieprzony złodziej praw humanitarnych. NAS nie prowadzi kampanii reklamowej, tylko przekazuje, jak ciężko jest żyć z nałogiem. Naszym nałogiem jest niezdrowy tryb życia. Nie mamy nic złego do ukrycia. Niezależne poglądy i niezależna scena, wryte w myślach, zapisane w genach. Kamień to ja, jestem nieobecny, ale organizm jest waleczny. Przeciwciała, czy wy jeszcze żyjecie? Jak czy śmierć będzie pierwsza na mecie? Kamień to ja, jestem nieobecny, ale organizm jest waleczny. Przeciwciała, czy wy jeszcze żyjecie? Jak czy śmierć będzie pierwsza na mecie? Przewodnik dał znak, możesz zawracać do swego kamiennego świata. Światło się oddala, czujesz, że spadasz już nigdy. Na tym paśmie nie nadasz, jesteś skażony, jesteś zarażony. Tylko twój płacz i kościelne dzwony. Stare drzewo ma już chyba 1000 lat. Ono widziało, jak pokolenia niszczą świat prymitywnie albo z użyciem technologii. Gniew, kamień jest coraz bardziej srogi. Czekanie na sen, modlitwa o sen. Dzień i noc, noc i dzień. Czekanie na sen, modlitwa o